Нас банальная гісторыя развіла ў розныя бакі беларуская дзяўчынка Наталля Усвайская з майго былога 10 класу. Пад канец школы нас з непрыкметнага заморка з цыпкастымі нагамі, трысцінкамі, што вучылася на чацвёркі і пяцёркі, неўпрыцям вырасла ў прыгажуню троечніцу, вакол якой круціліся нават лётчыкі з Задзвінскага ляснога аэрадрому. Я прыглядаўся да Наталлі здалёк і, дуючы ўначы волю лятункам, удзень рыхтаваўся да іспыту ў БДУ і марыў пры час, калі сустрэну Усвайскую, вярнуўшыся да хаты ўжо студэнтам. Першы, каго я спаткаў, прыехаўшы з Менску, быў Вова Цымерман з Наталлею. На маё ганарлівае паведамленне, што я студэнт, Вова паклаў даме майго сэрца руку Наталлю, а праўдзіві крыху ніжэй, і тэатральна закаціўшы вочы, прадэкламаваў найагіднейшыя з усіх вядомых мне дагэтуль паэтычных радкоў. «Наталі мая, Наталі, утамі маю плоць, уталі». Перад Натальей стаяў студэнт універсітэту, айна ухвальна падхіхіквала нейкаму паршываму дзесяцікласніку. Я моўчкі павярнуўся і з нечалавечай самотаю ў душы пайшоў прэч, выкіроўваючыся на дарогу ведаў і зрабіўся на сцежцы да яе кароткі прывал у бары «Пралеска», дзе ўпершыню ў жыцці выпіў алкагольны кактэйль «Луна». Каханка маіх сноў наталяла Вову Цымермана недоўга. На зімовых вакацыях я са змрочным помслівым задавальненнем даведаўся, што мой супернік не вытрымаў канкурэнцыі з якімсьці задзвінскім лётчыкам, які неўзабаве зрабіў Наталлі дзіця і ўвішна перабазаваўся на іншы лясны аэрадром неабхязнай краіны. У душы зноў заварушыліся ачахлыя сяброўскія пачуцці, аднак мы з Вовам ужо рухаліся па розных траекторыях, і цяпер я сачыў за ім адно здаля. Звесткі, што дасягалі мяне, толькі пацвярджалі маю выснову. Сябар дзяцінства быў нетыповым носьбітам нацыянальнага характару свайго народу. Гэта выяўлялася, да прыкладу, ў тым, што Вова Цымерман займаўся не шахматамі, як большасць ягоных схільных да спорту адзінакроўцаў, а вольнай барацьбой і меў па ёй разрад. Пасля школы ён не палез у інстытут, а пайшоў тэхнікум цераз дарогу ад дому і потым працаваў на аўтарамонтным заводзе з розным жалеззем. Вова мог няквола выпіць, у тым ліку і за свой кошт. Не раўняючыся на шмат каго з супляменнікаў, Вова пайшоў служыць у савецкую армію. Праўда, там ён не скакаў з парашутам і не будаваў бам. Граў в аркестры на ударнах. Але дружная армейская сям'я ўсё адно хутка падрыхтавала Цымерману нялёгкае выпрабаванне. Двое дзембелёў паклікалі Вову з рэпетыцыі на паважную размову за казарму. «Слушай, жыдзяра пархатай», – сказаў, паказаўшы на боты першы дзембель, родам аднекуль з-пад Растову. «Будзеш па ўтрянкі вылізаваць нам да блеска гавнадавы». Другі, больш вытанчаны і адукаваны, бо гадаваўся ў калыбелі рэвалюцыі, інтэлігентна дадаў: «В праціўным случае, сударь, сыграем на вашых геніталіях шэстую сімфонію Шастаковіча». Пасля гэтага Вова паказаў сваім суразмоўцам пару барцоўскіх штукаў, і да самага развітання з роднай вайсковай часткай тыя дзембелі публічна звярталіся да яго выключна так, як і было загадана: «Гаспадзін Цымерман». Яшчэ Вова быў буйны спецыяліст па жанчынах. Да чутак дадалося і адно маё ўласнае назіранне. Працуючы пасля ўніверсітэту ў гарадской газеце, я атрымаў заданне напісаць рэпартаж, як гараджане дапамагаюць вёсцы. Дабраўшыся з фотакарэспандэнтам пад вечар у калгас, мы заспелі ўсіх памагатах на кінасеансе ў клубе. Пасля кожнай часткі кіншчык пакутліва доўга мяняў бабіну, і ў залі запальвалі святло. У адным з такіх перапынкаў я ўгледзеў наперадзе буйную стрыжаную галаву і крутыя плечы Вовы Цымермана, які абдымаў нейкую маладзіцу. Праз некалькі хвілінаў пракураная і запляваная хемкамі заля пачула сцішаны, але выразны Цымермана ў басок: «Слушай, Зінка, надаела. Пайдём лучше паебёмся». «Ціха ты», цыкнула Зінка, і дзве постаці рушылі да дзвярэй. Сумам мушу зазначыць, што тады я бачыў Вову астатні раз. Неўзабаве Ён паспрабаваў уладкавацца на наваполацкае прадпрыемства пад кодавую назваю «Измеритель», аднак першы аддзел завярнуў яму дакументы. «Не прашоў па Шнобелю», – вясёла тлумачыў Вова знаёмым. Але ў душы пакрыўдзіўся і зазбіраўся в Ізраіль. Паміж днём, калі я ўзяўся пісаць гэтыя прыгады, і днём, калі іх скончыў, была ноч, у якую мне саснюўся Полацак. Чамусьці ён дужа выдаваў на Нью-Йорк з вядома фільму «Аднойчы в Амерыцы», а мы з сябрамі на падлеткаў, што зрабіліся гангстерамі. Ночнага лёт мы гойсалі па вуліцах, кагосьці мачылі, рабавалі, гвалцілі, да апошняя патрону, адстрэльваючыся ад міліцыі. Ад гэтай страляніны я і прачнуўся. Лежаў і ўсцешана думаў, што, дзякуй Богу, нікога мы з Вовам Цымерманам насамрэч не згвалтавалі, не абрабавалі і не зарэзалі. А таму засталіся ў нас на дваіх успаміны цнатлівыя ды чуллівыя, якімі не шкода і падзяліцца.